ofensywą. Brytyjski premier zapewnia, że Wielka Brytania stoi u boku Izraela w konflikcie z Hamasem. W przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie. Jeszcze dzisiaj zostaną wysłane zaproszenia. Do spotkań dojdzie we wtorek i w środę. Rozmowy będą się odbywały osobno z każdym z komitetów w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność w Spale. Tam zapowiedział, że będzie konsekwentnie kontynuował swoją dotychczasową politykę. Będziemy dalej realizowali konsekwentnie politykę. Ja, proszę Państwa, co do jednego absolutnie powtarzam, bo zobowiązywałem się już kilkakrotnie wcześniej, choćby składając swoje prezydenckie ślubowania, że będę spokojnie i konsekwentnie realizował tą politykę, do której zobowiązywałem się w czasie kolejnych kampanii wyborczych. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda powiedział z kolei, że związki zawodowe obronią wszystkie wartości, które udało się im przywrócić dla polskich pracowników. Uczestnicy Krajowego Zjazdu mają dzisiaj wybrać nowego przewodniczącego związku. Ukraińscy żołnierze w Donbasie bronią Awdijiwki przed rosyjskimi atakami. Tam nasiliła się rosyjska ofensywa. Ukraińcom udało się jednak strącić kilka samolotów wroga. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińcy od ponad tygodnia na flankach Awdijiwki odpierają bezustanne szturmy Rosjan. Okupanci mieli tam już stracić ponad 100 różnego typu pojazdów opancerzonych i wielu swoich żołnierzy. Rosjanie próbują otoczyć miasto, a szturmy wspomagają lotnictwem, wyjaśnia rzecznik tauryckiego zgrupowania ukraińskich wojsk Oleksandr Sztupun. Nasi żołnierze ostatniej doby odparli na tym odcinku 3 szturmy i strącili rosyjski samolot szturmowy Su-25. To już piąty w ciągu ostatnich 10 dni wrogi samolot zestrzelony w obwodzie donieckim. Rosjanie atakują ukraińskie pozycje także na odcinku Kupiańsko-Łymańsko. Ukraińcy zaś prowadzą ofensywę w obwodzie zaporowskim na południe od miasta Orichiv. Intensywne walki trwają także w okolicach Bachmutu w obwodzie donieckim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Stoimy u waszego boku. Taka deklaracja padła z ust brytyjskiego premiera podczas wizyty w Izraelu. Po spotkaniu z premierem Benjaminem Netanyahu politycy mówili o solidarności w walce z Hamasem. Adam Dąbrowski. Izraelski premier porównał obecną sytuację swojego kraju z sytuacją Brytyjczyków podczas II wojny światowej. 80 lat temu cywilizowany świat stał przy waszym boku podczas waszej najczarniejszej godziny. Dziś to nasza najczarniejsza godzina i najczarniejsza godzina świata. Musimy być razem. Cóż mogę powiedzieć? Z dumą stoję tu w najczarniejszej godzinie Izraela. Jako twój przyjaciel solidaryzujemy się z tobą i twoimi ludźmi. Chcemy, byście zwyciężyli. Najczarniejsza godzina to nawiązanie do określenia używanego przez Brytyjczyków do opisania pierwszych trudnych lat II wojny. Często błędnie zakłada się, że to fraza użyta przez Winstona Churchilla. Premier Sunak podkreślał jednocześnie, że ofiary są po obu stronach. Opłakujemy stratę każdego niewinnego życia, cywilów każdej narodowości i wyznania. Palestyńczycy to także ofiary Hamasu. Brytyjczycy próbują rozładować napięcie w regionie. Dziś premier będzie też w Arabii Saudyjskiej. Szef dyplomacji James Cleverly jest w Egipcie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeśli będzie taka możliwość, to Caritas Polska jest gotowa nieść pomoc humanitarną ofiarom w Strefie Gazy, powiedział o tym Maciej Dubicki, przedstawiciel tej organizacji. Już teraz można wesprzeć ofiary konfliktu izraelsko-palestyńskiego, biorąc udział w zbiórce na stronie internetowej Caritas. Bardzo chcielibyśmy nieść pomoc w tym regionie, mówił Dubicki. Chcielibyśmy bardzo mieć możliwość tam niesienia pomocy. Patrzymy, jakie będą te możliwości tej korytarza wsparcia, czy to będzie przez Egipt, czy jakkolwiek inaczej, ale czekamy na te informacje bardzo z niecierpliwością. Uruchomiliśmy zbiórkę pomocową na stronie caritas.pl, można wesprzeć ofiary tego bardzo drastycznego konfliktu, więc do tego też zachęcamy i jak tylko się pokaże na horyzoncie taka możliwość wsparcia, to oczywiście będziemy chcieli ją przekazać i to w trybie jak najszybszym. Maciej Dubicki dodaje, że Caritas Polska od wielu lat angażuje się w pomoc na Bliskim Wschodzie. Współpracuje tam m.in. z Caritas Jerozolima, która miała oddział w Strefie Gazy. Po wybuchu konfliktu izraelsko-palestyńskiego placówka została zamknięta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem tylko na południowym zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Nocą pochmurno i deszczowo, ale to nie wszystko. W północnej połowie kraju popada deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg. Tej nocy od 0 do plus 3 stopni nad morzem, około 5 w centrum do 9 na południu, a rano szczególnie na południowym wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro tylko na południu pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, na północy prócz deszczu popada deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg. Tak, tak, proszę Państwa. Wiatr umiarkowany i dość silny na Pomorzu oraz w Sudetach do 85, na szczytach Bieszczadów do 140, a wysoko w Tatrach jutro wiatr w porywach nawet do 160 km na godzinę. No i bardzo duża rozpiętość temperatury. Przyznam Państwu szczerze, kilkukrotnie sprawdzałem, czy faktycznie jutro tak. Od ledwie plus 2 na Suwalszczyźnie, 8-10 stopni w centrum, 16 na południu do nawet 20 stopni Celsjusza na Opolszczyźnie. To sobie pan synoptyk wymyślił, od 2 do 20 stopni. Pogoda w tym tygodniu, no już wiemy, że nie rozpieszcza. Kontynuacja chłodnej i jesiennej aury, to niezmiennie powtarzamy. No a końcówka tygodnia, tak jak miało być. Epizod z ciepłym powietrzem to jutro, pogodne niebo na południu. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, jak słyszeliśmy, prócz deszczu także śnieg. Bierzemy sobie do serca, szczególnie ostrzegamy kierowców. Program Trzeci Polskiego Radia. I rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki mailowo, telefonicznie i smsowo. Kontakt z nami jak zwykle na trzy sposoby. Polecamy się 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Spirit sleeping somewhere. Evanescence. Dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Czwartek, 19 października. Słońce zajdzie już po 17.30. A dziś w 39. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który został porwany i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy SB, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Październik ciepły, będzie luty skrzepły, mówi mądrość ludowa na dzisiaj. Imieniny Jana, Pawła, Piotra, Skarbimira i Ziemowita. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Kłaniamy się Państwu w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Jacek Frencel, Paweł Turski i Piotr Łodej. Zapraszamy co najmniej do godziny 18. Akces w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 14 minut po godzinie 15. Partie polityczne czekają na decyzję prezydenta w sprawie powierzenia misji budowania rządu. No i rozpoczynają się nieoficjalne rozmowy dotyczące kształtowania władz i podziału stanowisk przez opozycję. Wstępnie wiadomo, którymi resortami chcą administrować poszczególne ugrupowania, czy być może koalicja. W negocjacjach nie brakuje zaskoczeń. Według nieoficjalnych informacji marszałkiem Senatu już ma nie być Tomasz Grodzki. Więcej o tym, co dzieje się w polityce po wyborach, Aleksander Ziemianczyk. Marcin Horała powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło próby utworzenia koalicji rządowej i poinformował, że PiS rozmawia m.in. z PSL-em, ale nie są to łatwe negocjacje. Czasem w polityce bywa zaskakująco i podstawy do tego, że taka szansa realna jest, są, no one też wynikają z pewnej prostej arytmetyki. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin powiedział, że prezydent Andrzej Duda powinien powierzyć misję tworzenia nowego rządu szefowi partii, która wygrała wybory. Wiceminister dodaje, że deklaracje opozycji dotyczące utworzenia rządu są przedwczesne. Dobry obyczaj polityczny wytworzony po uchwaleniu konstytucji w 1997 roku jest taki, że prezydent powierza misję tworzenia rządu ugrupowaniu zwycięskiemu. Jak definiować ugrupowanie zwycięskie? To jest oczywiście to ugrupowanie, które ma pierwszy wynik w wyborach. Poseł PSL-u Dariusz Klimczak powiedział, że nie ma żadnych szans, żeby jego ugrupowanie stworzyło rząd z Prawem i Sprawiedliwością. Zbyt wiele wydarzyło się przez te 8 lat. Zbyt wiele Prawo i Sprawiedliwość nie tylko powiedziało, ale zrobiło wbrew temu, co my uważamy, co powinno się dziać w polskiej polityce. My i PiS jesteśmy na dwóch biegunach, jeżeli chodzi o myślenie o funkcjonowaniu państwa. Poseł Krzysztof Bosak powiedział, że Konfederacja nie wejdzie w żadną koalicję. Dodał też, że nie ma propozycji rozmów ze strony PiSu. Jeżeli będą propozycje rozmów, to będziemy zastanawiać się, co z tym zrobić, bo przypomnijmy, że zanim rząd jeszcze trzeba wybrać marszałka, jestem jakiegoś normalnego marszałka, który pozwoli nam pracować w jakichś normalnych warunkach, a nie ponownie, na kolanie prawo pisać. Koalicja Obywatelska sugeruje, że nie będzie pieniędzy na realizację ich własnych obietnic. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała, że nie widzi powodów, dla których potencjalny przyszły rząd opozycji miałby likwidować dotychczasowe świadczenia socjalne. Budżet nie jest w jakimś tragicznym stanie. Niestety z powodu inflacji, bo to powoduje wpływy z VAT-u i oczywiście są różne fundusze, które PiS poukrywał w wielu miejscach i pewnie dokładnie nie znamy tego stanu całego, bo one nie są wpisane do budżetu państwa. Po prostu. Natomiast nie uważam, że w ogóle jest takie ryzyko, żeby trzeba było cokolwiek likwidować. Wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 194 mandaty. Koalicja Obywatelska uzyskała w nowym Sejmie 157 miejsc, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. Przypomnijmy, w przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie, a jeszcze dziś mają być wysłane zaproszenia w tej sprawie. A do spotkań z przedstawicielami komitetów wyborczych dojdzie w połowie przyszłego tygodnia, we wtorek, w środę. O tym poinformowała Kancelaria Prezydenta. Rozmowy będą się odbywały osobno z każdym z komitetów w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach. No i z pewnością o tym także w przyszłym tygodniu Państwa będziemy informować. 17 minut po 15. Czekam tu na ciebie. Słońce nadal jest tuż nad głową. Daria Sawiałow i Dawid Podsiadło, 20 minut po godzinie 15. 71-latek, który w Poznaniu wczoraj zaatakował 5-letniego Maurycego, usłyszy zarzut zabójstwa. Mężczyzny do tej pory nie udało się przesłuchać, bo jest w szpitalu, ale prokuratura postanowiła nie czekać. Wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Zbysławowi C. Dziś na miejscu tragedii była Magda Konieczna. Poznaniaków tak poruszyła śmierć 5-latka, że od wczoraj przyjeżdżają z różnych części miasta na miejsce tragedii z kwiatami, zniczami i pluszowymi maskotkami. To jest straszny szok, nie do uwierzenia po prostu. To co spotkało to dziecko, tych rodziców, znicza zapaliłem. Sama mam trójkę dzieci tutaj w tej dzielnicy. Ja mieszkałam tu pierwsze swoje 4 lata. To jest niewyobrażalna tragedia. To jest po prostu niewyobrażalne. Nie wyobrażam sobie po prostu przeżyć rodziców. Może tych światełek od wczoraj tutaj, prawda? Ludzie przychodzą cały czas w zasadzie. Tak, tak. Bardzo, bardzo dobrze, że jeszcze ludzie mają empatię i zrozumienie dla innych. Przyszliśmy zobaczyć, bo bardzo dużo ludzi tu przyszło po prostu. Wszystka szkoła to mówi o tym, że wszędzie. No, panie nawet szkoła. Mówiły. Szkoda, bo mała taki życie przed sobą, a zmarł. Chłopiec nie zginął na miejscu. Lekarze jeszcze w szpitalu walczyli o jego życie. Z dużym prawdopodobieństwem to dziecko. Profesor Przemysław Mańkowski. Nie miało szansy na przeżycie, nawet jakbyśmy je operowali na ulicy, tam gdzie to się zdarzyło. Dziś już wiadomo, co było przyczyną śmierci Maurycego. Dzisiaj zakończyła się sekcja zwłok tego 5-letniego chłopczyka. Prokurator Łukasz Wawrzyniak. Przyczyną zgonu była rana kuta klatki piersiowej. Prokuratura już wie, że mężczyzna podszedł do dzieci i powiedział, że wszystkich pozabija. Udało nam się ustalić sekwencję wydarzeń przed tym tragicznym zdarzeniem. Mężczyzna faktycznie zaczepiał sklepową w jednym z osiedlowych sklepów. Potem zaczepiał również innego mężczyznę w okolicy tego miejsca. Ten pan też to zignorował. Dopiero potem przyszedł do grupki tych dzieci, stwierdził, że wszystkich zabije, zadał cios. To są sekundy, dynamiczne zdarzenie. On po prostu przechodził od jednej osoby do drugiej, zobaczył, że jest grupka jakichś dzieci i po prostu zaatakował. Napastnik nie znał chłopca, skąd więc taki atak? Wiadomo, że mężczyzna dziwnie się zachowywał. Wiemy, że pan się leczył neurologicznie. Cierpiał na jakieś schorzenie neurologiczne, które spowodowało pewne zmiany organiczne w mózgu. Wszystko wskazuje na to, że dzieci z przedszkola nie będą przesłuchiwane. Tutaj ten stan faktycznie jest na tyle jasny, że konieczność traumatyzowania tak małych dzieci nie jest zasadna. Mamy bezpośrednich świadków samego zdarzenia i zatrzymania. Te wszystkie kwestie wskazują, że mężczyzna ten dopuścił się tego zabójstwa. Do sądu trafił wniosek o aresztowanie mężczyzny. W tej chwili jest on zatrzymany w szpitalu. Pilnują go policjanci. Mężczyźnie wcześniej nie zostały postawione zarzuty. Teraz już tak usłyszy zarzut zabójstwa. Wcześniej nie był karany ani notowany. Na razie motywy jego działania, jak słyszeliśmy, nie są znane. Grozi mu dożywocie. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know you claim that you're alright, but fierce your eyes on. You'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some new truth. Now is always wrapped around you. Slip away in the night. come back and we're broken, unworthy and ashamed. Give us something to believe in, and you know we'll go your way. Mumford & Sons w popołudniowej trójce, już za chwilę radio, nawigator, skrót serwisu Sport i Pogoda. Zapraszamy do reklamy. Marian, a widziałeś, jaki Mariolka ma duży? Mariolka. Telewizor nowy, 65 cali. A, telewizor. No to my możemy sobie teraz w Media Expert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70 cali za 2799 zł. Marian, ty to jesteś wielki. No, jak telewizor z Media Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense 70 cali w super cenie za 2799 zł. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Z okazji 60. urodzin Carrefoura na świecie mamy więcej super ofert. Teraz Pepsi lub Pepsi Max 1,5 litra tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 4-paku. Oferta ważna do 21 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,96 za 4-pak. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator Trójki. Mariusz Dąbrowski ma dla Państwa najświeższe informacje z dróg. Dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. 248 km autostrady A1 jezdnia z Łodzi w kierunku Trójmiasta. Tu ciężarówka otarła się o bariery. Sporo porozrzucanych części karoserii pojazdu na jezdni, trzeba więc mocno uważać. 248 km autostrady A1. Wciąż jesteśmy na pierwszej z naszych autostrad. Spowolniony jest ruch od Rusocina po Pszczółki na jezdni w kierunku Torunia oraz od Swarożyna po węzeł Stanisławia. Dzieje się to na jezdni w kierunku Trójmiasta. I trzecia obecność na A1, obwodnica Częstochowy Korek i ruch spowolniony na jezdni w kierunku Łodzi. Kłopoty zaczynają się od Wąsosza i ciągną się po Lgotę. S1, korki spowolnienia na obu jezdniach od Ząbkowic po Górki. Autostrada A2, jezdnia w kierunku Warszawy, między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Pruszków. Spowolniony jest ruch między Kotowicami a Koszajcem. I trasa S6, korek między Chwaszczynem a Wielkim Kackiem. Spowolnienia w ruchu w rejonie Osowy na jezdni w kierunku węzła Gdańsk Południe. Ostrożności i życzliwości. Ciąg dalszej informacji z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę, no a teraz po 15.30 czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie. Jeszcze dzisiaj zostaną wysłane zaproszenia. Do spotkań dojdzie w połowie przyszłego tygodnia, we wtorek i w środę. Wcześniej przedstawiciele kancelarii prezydenta przekonywali, że zgodnie z tradycją prezydent powierzy misję tworzenia rządu ugrupowaniu, które wygrało wybory. Wydaje się naturalne, że to szef PO Donald Tusk będzie premierem. Decyzja została podjęta przez wyborców, a co do reszty personaliów, trwają ostatnie przymiarki, powiedział poseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Jak dodał, nowy rząd nie jest możliwy bez Lewicy. Nie chciał odnosić się do doniesień medialnych, że szefem rządu mógłby zostać ktoś inny niż Tusk, na przykład prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, ani do spekulacji, kto jaki resort obejmie. Amerykanie powiedzieli, że celem skierowania dwóch lotniskowców do wschodniej części Morza Śródziemnego, które nastąpiło po ataku Hamasu na Izrael, była ewentualna ewakuacja cywilów, poinformował urzędnik tureckiego resortu obrony. Prezydent Turcji wcześniej krytykował USA za ten ruch, przewidując, że jednostki dokonają poważnych masakr w Strefie Gazy i podkreślając, że rozmieszczenie amerykańskich lotniskowców w regionie utrudnia tureckie wysiłki na rzecz zaprowadzenia pokoju. To był serwis Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o godzinie 16. No a teraz emocje związane ze sportem. W Trójce Mateusz Warianka, dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. UEFA podjęła decyzję w sprawie zamachu przy okazji meczu Belgia-Szwecja w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Europejska Federacja nie zmusi obu ekip do wznowienia spotkania, które zostało, przypomnę, przerwane przy stanie 1-1 po tragicznych wieściach z Brukseli. Kiedy Skandynawowie dowiedzieli się o strzelaninie i ofiarach śmiertelnych, zdecydowali się nie kontynuować gry. Europejska Centralna podała już oficjalnie, remis jest wynikiem ostatecznym, mecz nie zostanie wznowiony. Przypomnę, że w wyniku ataku terrorystycznego na szwedzkich kibiców dwóch z nich poniosło śmierć. Teraz piłka ręczna, bo przed polskimi zespołami kolejna seria spotkań w Lidze Mistrzów. W piątej kolejce fazy grupowej Industria Kielce zagra z węgierskim PiK Szeged. Przed tygodniem obydwa zespoły przegrały swoje mecze. Kielczanie w Kilonii 31-35, a Węgrzy w Trondheim 24-37. Drugi trener Industrii, Krzysztof Lijewski, komplementował rywali. Sama drużyna jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o warunki fizyczne. Podkreślę tylko Bodo, Banhidi, Karalasz, nowy obrońca, Garcia Andia, wrócił Stępanczyk po kontuzji, nowy bramkarz z Everum został zatrudniony między słupkami, więc ekipa jest bardzo mocna, praktycznie na każdej pozycji, po dwóch świetnych zawodników. Atakiem dyryguje, jak wspomniałem, Dejan Bombacz, który jest naprawdę bardzo wszechstronnym i sprytnym zawodnikiem, więc no, czeka nas trudne zadanie, ale chcielibyśmy, żeby ten mecz czwartkowy wyglądał tak, jak w pierwsze 30 minut w Kilonii, więc wszystkie ręce na pokład. Węgierskiego rywala mają też szczypiorniści Wisły Płock. Nafciarze zmierzą się na wyjeździe z Telekomem Veszprem. Płocka ekipa przegrała wszystkie dotychczasowe spotkania w grupie B. Veszprem po czterech meczach ma na koncie 3 zwycięstwa i porażkę. Zawodnik Wisły Michał Daszek uważa, że będzie to zacięte i trudne spotkanie. Kolejny raz zespół Veszprem buduje zespół na Final Four Ligi Mistrzów. W tym sezonie są piekielnie mocni. Oczywiście my mamy swoje cele. Wiemy, że ten początek sezonu nie jest najlepszy w naszym wykonaniu. Jest fatalny. Nie zdobyliśmy jeszcze żadnego punktu, a były na to szanse. Więc ciężko pracujemy na treningach, wierzymy w siebie, nie spuszczamy głów i wiemy, że jesteśmy w stanie wygrać na Węgrzech i z takim nastawieniem tam jedziemy, żeby walczyć, żeby trzymać się blisko rywala i jeżeli będzie taka szansa, żeby sprawić niespodziankę w ostatnich minutach spotkania. Początek meczu o 18:45, a Industria swój mecz rozpocznie 2 godziny później. Jutro tylko na południu kraju pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, ale to nic. Na północy prócz deszczu deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg. Wiatr umiarkowany, dość silny na Pomorzu, w Sudetach, w Bieszczadach, w Tatrach, w porywach. Nawet na szczytach Tatr do 160 km na godzinę będzie wychładzał ten silny, porywisty wiatr. Tym bardziej, że jutro temperatura, no szczególnie na Suwalszczyźnie, nie najwyższa, bo ledwie 2 stopnie powyżej zera. W centrum też niewiele lepiej, od 8 do 10, ale już na południu 16, a na Opolszczyźnie nie do wiary, nawet do 20 stopni Celsjusza. Pogodowy miks, taki właśnie pod koniec tygodnia. Oczywiście, tak jak zapowiadali synoptycy. Pogody śnieg, deszcz ze śniegiem jutro w prognozie. No oczywiście będziemy to rzecz jasna podkreślać, pytając, kto z Państwa już wymienił opony na zimówki. 2 dwójki i 7 trójek w tej sprawie. 22 minuty pozostały do godziny 16. Główny Urząd Statystyczny podał dziś najnowsze dane z rynku pracy. We wrześniu zatrudnienie w skali roku nie zmieniło się, a płace wzrosły o 10,3%. W studiu ze mną Sylwia Zadrożna z redakcji ekonomicznej Trójki. Witam Dzień Cię. Dzień dobry. Jak ekonomiści ocenili właśnie dziś opublikowane dane? Stabilizacja. Tak najczęściej komentują dzisiaj dane z rynku pracy ekonomiści. Zacznijmy od zatrudnienia. Ono rzeczywiście licząc rok do roku, tak jak wspomniałeś, nie zmieniło się, a w skali miesiąca spadło o 0,1%. Ubyło zatem około 6 tysięcy etatów w porównaniu do sierpnia, mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. I są to wyniki zbieżne z oczekiwaniami analityków wyrażonymi w konsensusie rynkowym. Jeśli chodzi o dynamikę zatrudnienia, to najlepszą sytuację możemy zaobserwować przede wszystkim w branży hotelarskiej i gastronomicznej, gdzie w porównaniu z poprzednim rokiem zatrudnienie zwiększyło się o ponad 4%. Najsłabiej radziło sobie budownictwo. Zatrudnienie tam obniżyło się w skali roku o ponad 1,5% oraz działalność związana z administrowaniem. Tam spadek wyniósł 2,5%. Pomimo słabej koniunktury nie widać jednak sygnałów masowych zwolnień pracowników, dodaje Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Słabsza koniunktura sprawia, że popyt na nowych pracowników osłabł. W efekcie widzimy niewielką liczbę rekrutacji. Ryzyko wzrostu bezrobocia nadal oceniamy jako niewielkie. Pracodawcy traktują obecne zwolnienie jako ostateczność, chomikując pracowników w nadziei na lepszy okres zbliżającego się odbicia gospodarczego. Jeśli zaś chodzi o wynagrodzenia, to przeciętne brutto wyniosło we wrześniu 7379,88 zł. Jak podał GUS, wzrost wyniósł 10,3% w skali roku, czyli był nadal dwucyfrowy, ale słabszy od oczekiwań. Najszybszy wzrost wynagrodzeń wystąpił w administracji, 15,7%. Słabsze wyniki mieliśmy w górnictwie czy w budownictwie. Natomiast jeśli spojrzymy na wzrost wynagrodzeń w całym sektorze przedsiębiorstw, to jednak mimo tego negatywnego zaskoczenia najważniejszy wskaźnik, czyli dynamika realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, uwzględniającego także inflację, rośnie. Głównie za sprawą tego, że tempo wzrostu cen coraz wyraźniej zaczyna hamować, co oznacza, że realna siła nabywcza pracowników zaczyna ponownie rosnąć. Realne wynagrodzenia wzrosły we wrześniu o 2,5%, a to było więcej niż w sierpniu. I ekonomiści spodziewają się, że płace dalej będą rosły w tempie dwucyfrowym. Bardzo dziękuję. Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej przyniosła te dane i komentarze. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Oczywiście wiadomości ekonomiczne na naszej antenie już za niecałą godzinę. No i podsumowanie jeszcze. Polecamy Państwu także tych wieści gospodarczych po 18.30. A, miałem zapytać. Opony zmienione na zimówki? Jeszcze nie. A w samochodzie? Czy są w samochodzie? Bo rower pytałem. No przecież przez cały rok wiadomo, że ty jeździsz. Na zimę to chyba takie z kolcami są nawet do rowerów. To bardziej na lód i śnieg. Zimą nie jeżdżę. Nie rób tyle hałasu, synoptycy narobili rabanów. W prognozie pogody, przypomnę, na jutro na północy deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie śnieg. Zimówki już zmienione, no i jak wygląda ta jesień za Państwa oknami? 2 dwójki i 7 trójek. Panie redaktorze, jesień zaczyna malować. Z powierzchni takiego jeziorka międzyleśnego to ta ściana lasu wygląda jak młody Pablo Picasso. A ryby dalej nie biorą, a grzybów lecą na lekarstwo. Czyli co robić? Słuchajcie, adia. To niezmiennie, to polecamy. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Nasz radiowy numer telefonu do Państwa dyspozycji. Za kwadrans 16. Paramore w audycji popołudniowej na 11 minut przed godziną 16. Premier Wielkiej Brytanii złożył dziś wizytę w toczącym wojnę z palestyńskim Hamasem Izraelu. Rishi Sunak zjawił się w Tel Awiwie dzień po tym, jak był tam prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Rishi Sunak przybył do Izraela dziś rano. Podczas spotkania z izraelskim prezydentem brytyjski premier oświadczył, że jego kraj solidaryzuje się z Izraelem i popiera jego prawo do obrony. Przypomniał, że wśród osób zabitych przez Hamas w ataku terrorystycznym sprzed półtora tygodnia są także osoby o brytyjskim obywatelstwie. Ale Rishi Sunak upomniał się również o palestyńskich cywilów. Palestyńczycy są ofiarami działań Hamasu. Ważne jest, abyśmy zapewnili im dostęp do pomocy humanitarnej. Bardzo ucieszyła mnie wczorajsza informacja o pierwszym porozumieniu w tej sprawie. Jesteśmy gotowi jako Wielka Brytania włączyć się w takie działania. Chodzi o zgodę Izraela na dostarczenie do Strefy Gazy od strony Egiptu około 20 ciężarówek z pomocą humanitarną. Palestyńska eksklawa jest bowiem odcięta obecnie od jakichkolwiek dostaw wody, żywności, prądu, paliwa czy leków. Setki tysięcy palestyńskich cywilów uciekło tymczasem na południe Strefy Gazy przed izraelskimi nalotami, które skupiają się na północy tego regionu. W mieście Khan Yunis z braku miejsca w szkołach czy innych schronieniach powstają prowizoryczne namiotowiska. My chcemy tylko bezpieczeństwa. Jesteśmy cywilami, a nie żołnierzami tej czy innej strony. Tu jest masa dzieci. Czwórka moich praktycznie żyje na ulicy, choć mieliśmy dom z ogrzewaniem, internetem i bieżącą wodą. A teraz mamy namiot z kilku kawałków folii. Czemu tak skończyliśmy, choć nikomu nic nie zrobiliśmy złego? Staliśmy się celem i musieliśmy uciec z domu. Żali się uciekinierka z Gaza City, Salwa Abutaya. Hamas jednak nie pozwolił uciec z północnej części Strefy Gazy wszystkim cywilom. Od lat traktuje ich bowiem jako swoje żywe tarcze. Tym dla hamasowców cenniejsze, że Izrael sygnalizuje, iż jest bliski zakończenia przygotowań do lądowej operacji w Strefie Gazy. Jak jednak poinformował rzecznik prasowy izraelskiej armii, kontradmirał Daniel Hagari, okazuje się, że wciąż nie udało się wyeliminować wszystkich bojowników Hamasu, którzy brali półtora tygodnia temu udział w ataku na południe Izraela. Operacja oczyszczania Izraela jeszcze się nie skończyła. Całe pogranicze ze Strefą Gazy wciąż traktujemy jak pole bitwy. To jest także strefa wojny. Nasi żołnierze sprawdzają kibuc po kibucu, dom po domu, budynek po budynku. Wczoraj schwytaliśmy ukrywającego się terrorystę. Był wyczerpany i próbował przedostać się z powrotem do Gazy. Udało nam się go przesłuchać. Dzięki temu wiemy, gdzie szukać innych. Kontradmirał Hagari przekazał też mediom, że obecnie szacowana liczba izraelskich zakładników uprowadzonych przez Hamas do Strefy Gazy to 203. Jeszcze kilkanaście godzin temu informowano zaś o 199 osobach. Tymczasem izraelskie lotnictwo kontynuuje naloty na Strefę Gazy, a siły lądowe wciąż polują na bojowników Hamasu, którzy półtora tygodnia temu brali udział w ataku terrorystycznym na południe Izraela. Do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Rembrandt w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Polecamy się. Pogody, śnieg i deszcz ze śniegiem jutro. Gdzie? O tym powiem Państwu po serwisie, a ten już za chwilę o 16. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Naprawy w MediaMarkt. Nieważne, gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Piosenka jest dobra na wszystko. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 6-płytowe wydawnictwo. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Prawie 200 utworów kultowego duetu. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Znakomici artyści. Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski i inni. Album dostępny między innymi na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w muzycznych serwisach streamingowych. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Mega nieziemska loteria. Weź udział w loterii Bielenda, Facebook i Bodyboom. Do końca listopada kup w drogeriach Rossmann, w aplikacji Rossmann lub na stronie rossmann.pl kosmetyki Bielenda, Facebook lub Bodyboom za minimum 20 zł. Zachowaj paragon, zarejestruj go na stronie loteriabielenda.pl i graj o mega nagrody. Co miesiąc do wygrania 50 tysięcy złotych. Co dwa tygodnie smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5, co tydzień smartwatch Huawei i słuchawki JBL.